Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. «Ты бачыла нас, калі мы стаялі на лысай гары?» – спытаў сцвердзіў лёднік. «Так, у падзорную трубу», – пацвердзіла палачанка. «Пан Багінскі перайграў усіх. Я паставіла ўмову. Спушчуся з Арамфеяй у сутарэнні толькі для таго, хто выратуе вас. Князь Багінскі ціхненька паабяцаў, што гэта зробіць, і калі пакажа мне вас жывымі і ў бяспецы, я мушу таемна сысці з ягонымі слугамі, каб сапега не даведаўся. Калі людзі Багінскага мяне вывелі з кавалергарды, акно пакінулі адкрытым, а ўнізе там рэчка, каб абвесціць, што я з гора, што мой жаніх, прабач, Бутрым, так цябе назвалі, загінуў, скінулася праз акно. Так што для ўсіх, акрым некалькіх змоўшчыкаў, мы мёртвыя». «Гэта не самае горшае становішча ў гэтым паганым свеце», – ціха прамовіў Бутрым. «Шкада толькі тых, хто ў Слуцку застаўся». Пранцішу зрабілася трохі непамысна ад звесткі, што ён лічыцца нябожчыкам. Аднак у галаве адразу пачалі ўзнікаць цікавыя планы, як можна падаваць сябе ў выглядзе прыхадня з таго свету і што вясёлага і карыснага з гэтых з'яўленняў пайметь. Рэнічаўна падышла да лёдніка і памацала яму лоб. «Фауст, у цябе гарачка». «Глупства», – прабурчаў лёднік. Але Пранціш, які ўчора меў сумнівнае задавальненне бачыць на целе слугі вынік працы старажытнагрэчаскага сціла, калі яны па чарзе мыліся ў падрыхтаванай манашкамі балеі з гарачай вадой, рашуча прамовіў: «Бутрыма трэба было б змазаць якім бальзамам для зажыўлення ранаў. На лысай гары ён прыкладваў адвар кары дуба і жывіцу, але...» «Што з табой зрабілі?» — ускінулася Саламея да лёдніка, а той толькі фыркнуў і адварочваўся. «Нічога страшнага і небяспечнага для жыцця. Я цябе ведаю, Бутрым», — ледяным голасам прамовіла Рэніч. «Можа, ты і здабыў філасофскі камень, але не здольны выцягнуць сябе нават з маленькай лужыны. А я, хоць і не атрымала дыплом лекара, магу пазнаць, калі чалавек сапраўды хворы, але ад дурнога гонару храбрыцца». Пранціш задаволена усміхаўся. Знайшоўся хтось, хто мог лёгка ставіць Бутрыма на месца. Хутка Саламея раздабыла праз паланею бальзам, які рыхтавалі тутэйшыя манашкі. «Распранайся!» Лёднік падазрона скасавураўся на слоях жоўтым смярдзючым рэчывам, схіліўся, прынюхаўся. «Ага, аснова з драўлянага алею, 8 гран жоўтага воску, 5 белага, 10 гран жывіцы, 1 гран ладану. Адна частка сметанковага масла, здаецца, не пераварылі залішне. Давай я сам». «Ты ўжо шмат чаго зрабіў з сабою сам», — цвёрда вымавіла Саламея. «І з гэтага выйшла мала добрага. Не забывайся, я шмат гадоў, як і ты, лекавала людзей. Ці ты хочаш, каб табе мазаў спіну сам пан Вырвіч?» Лёднік злосна скасіў вочы на Пранціша, які прадаваў зубы, седзячы на сваім ложку, і пацягнуўся расшпільваць кашулю. Калі палачанка пабачыла яго без адзення, Прамовіла толькі два словы, якія не вельмі падыходзілі да пекных вуснаў, але выразна абмалёўвалі становішча. Ёлуп хвашчоўскі. Пасля буркатлівы доктар быў напоены адварамі. Твар ягоны трохі паружавеў, а панна Саламея рэшткі мазі панесла да сябе наверх. Франціш здагадаўся, навошта. Ехалі яны сюды ўсю ноч і раніцу, а панна, вершнік не надта вопытны, трымалася пад канец дарогі ледзь-ледзь на адной упартасці, якой ёй таксама не пазычаць. І цяпер ходзіць з цяжкасцю. Эх, лёднік, зоркавет няшчасны, пад носам нічога не заўважае. На змену радасці ад выратавання такога малаверагоднага зноў прыходзіў цяжар чакання і невядомасці. Яны ў чарговы раз апынуліся вязнямі, на гэты раз у баінскіх. Каб не жорсткі рытм заняткаў, ад матэматыкі да фехтавання Пранціш бы знудзіўся, як непрыгожая дзеўка, якую ніхто за ўвесь баль не запрасіў на танец. Ясна, што князь Міхал вырашыў перачакаць, пакуль пра страчаную полацкую таямніцу забудуцца Радзівіла і Сапегі, але ж у Полацк ехаць змусіць. Панна Саламія па-ранейшаму захоўвала маўчанне наконт спадчыны бацькі, так што не было зразумелым, наколькі небяспечна і рэальна здабыць рэліквію і як з ёй найлепш абысціся. Палачане ўвесь час пад'южвалі адзін аднаго, размовы ў іх былі цікавыя, рэзкія, частку іх вучоных бяседаў Пранціш увогуле не разумеў, але за словамі вымалёўвалася такая еднасць душаў, што завіткі бралі. Часам доктар і Сельфіда змаўкалі, і здавалася, што ў гэты час яны вядуць самыя важныя размовы праз погляды, жэсты, стук сэрца і дыхання. А вось амурныя справы самога Пранціша патрабавалі рашучых дзеянняў. Асабліва крыўдна было ведаць, што ў гэтым жа будынку поўна прыгожых самотных дзяўчат, а яму ад гэтага ніякай карысці. Часам да шкаляра даляталі малітоўныя спевы, з вакна ён мог бачыць постаці ў шэрых базыльянскіх сукнях. Эх, магчыма, сярод іх ёсць тая, якую аддалі жорсткія сваякі ў кляштар гвалтам. І яна марыць адсюль збегчы, альбо хаця б не супраць перакінуцца слаўцом з гожым юнаком. Але дамнішак не было дабрацца ніяк. У гэтую частку кляштара яны не заходзілі. А старая Дамініка, што прыносіла ежу, не лічылася. Вядома, асноўнае месца ў мроях займала Паланея Багінская, якая ў сваім паслушніцкім строі больш не здавалася такой недаступнай. Чаму б не выманіць паненку Паланею для размовы, у які ціхі бязлюдны куток кляштара, ну, а хоць на гарышча? скарыстацца тым, што ваявадзянка, сасланая да цёткі дзеля адбыцця нейкай эпітэміі, тут сумуе і ў адсутнасці балявы кавалераў можа задаволіцца і гаворкамі з блакітнавокім шкаляром. Цікава, што ж яна такога натварыла, што брат адправіў яе сюды? Хаця такая, што заўгодна ўчыніць можа. Яны з Багінскай сядзелі ля круглага вакенца і глядзелі на Менск, які патануў у вечаровым змроку, як магутны карабель з белымі ветразямі храмаў і каржакаваты мачты ратушы. Паланейка прыладзілася проста ў аконнай нішы. З-пад шэрага крыса манаскай сукенкі паказвалася яе ножка у цалкам свецкім, вышытым зялёнымі каменьчыкамі чаравічку на высокім выгнутым абцасіку. Пранціш прыстроіўся ніжэй ля ног сваёй чароўнай дамы і млеў ад шчасця і гонару. Эх! Ён, сын шарачка вырвіча з падняводдзя, які пасвіў каровы ды ўласнаручна раскідваў на полі гной, сядзіць сам насам з Паланеяй Багінскай, што гайдалася ў золатой калысцы і ела з дыяментавых талерак. Шкаляр толькі што закончыў квяцісты расповед пра свае подзвігі ў страшным слуцкім замку, выратаванне Сільфіды, уцёкі ў жалезнай чарапасе, атрымаў сваю долю зацікаўленых усмешак і цяпер спадзяваўся на нешта большае, чым дукаты. Дзесьці далёка на кальварыйскіх могілках загарэліся агеньчыкі на магілах, нагадваючы, што мінаюць дзяды. У Траецкім мігцела свечка ў вакенцы нядаўна адчыненай аптэкі шэйбы. Ось лёднік бы там параскашаваўся сярод зелляў. Цьмяна свяціліся вокны храмаў, нават жоўтай царквы, якая пасля пажару зусім заняпала, у пачарнелых сценах засталося усяго некалькі мнішак. Але Пранцішу раптам захацелася апынуцца у тым напаўзруйнаваным храме ля кволага агеньчыка, запаленага ў імя Гасподня. «А чаму ты не перайшоў ва ўніяцтва?» Амаль абыякава папыталася Паланея, у якой так міла з-пад шэрай хусткі паслушніцы выбіваліся неслухмяныя пасмачкі валасоў, як лёгкі дымок. Бацька кажа, нядобра адмаўляцца ад таго, што дзяды бераглі. Памаўчаўшы, ціха адказаў Пранціш, зусім не жадаючы нарвацца на багаслоўскія спрэчкі пра перавагу той ці іншай веры. Не пераказваць жа расповеды бацькі, як палачане садралі з гарадской брамы уніяцкія абразы, і войт скардзіўся каралю, што яны лжат, дэспектуюць, дзяруць, топчуць, насмейваючыся. І тым абразам насы вышарпваюць, а потым у праваслаўных паадбіралі храмы. Дзяды лічылі, што мыцца шкодна. Насмешна прамовіла Паланейка. А твой доктар нам з тёткай цэлую лекцыю прычытаў пра гігіену чыстага цела. А, ён можа лекцыю, сярдзіта прамовіў Пранціш. І тут нельга абысціся без лёдніка. Затое добра, што тэму памянялі і можна ўзяць галантную ноту. Я ўпэўнены, што асабліва пекныя паненкі Мають природную чистіню и надзвичай приємний водор, як кветки. Вось і скура ваша, моя панна, пахне найлепшими ружами. Прантіш насмелився схиліться до ручки паненки. Паланейка мило зморщила носик и ручку стипла прибрала. Пан, напевно, забився, что нават ружа растуть на землі, якая насичена зовсім не пекними водорами. Треба завсюди пам'ятати, что ми з землі вийшли і у землю сидім. Багінська відавочно повторала повучанні тітки і ще вздихнула при гетим удавана скрушна. «Невжо паненка у монашки збирається?» – галантно здивився Вирвіч. Паланейка засмеялася. Зубки яе белі, акуратна і чамусьці здавалися вострымі, як у драпежнага звярка. «Спадзяюся, гэтая доля мяне пра мяне. Ды я ўжо і прасватаная». «За каго?» – трохі нацягнута папытаўся Вырвіч, хаця ясней поўні было, што Шарачок у якасці жаніха для сястры магната і прэтэндэнта на карону падыходзіў не больш, чым драбіны да калыскі, і любая праява рэўнасці тут недарэчная. «А, за Адама Чартарыйскага, падчашага», легкадумна адказала Паланейка. «І ён жа стары», буркатнуў Пранціш. «Ну і што?» Кокетліва паціснула плечыкамі паненка, як быццам яны былі дэкальтаваныя, а не хаваліся пад шчыльнай тканінай паслушніцкай сукенкі. «У яго 3 мястэчкі, 10 маёнткаў, душ, мабыць, сотня тысяч. А суцешыць сэрца я знайду з кім». «Як бы я хацеў суцешыць сэрца паненкі, хоць цяпер па ўсіх правілах куртуазнасці», прагаварыў Пранціш, але сустрэў халодны насмешны позірк. «Можа быць, калі пан Вырвіч пачне з'яўляцца пры двары на балях». Пранціш пачырванеў. Нешта балюча заварушылася пад сэрцам, як быццам ён зноў пачуў выгукі на калідорах езуіцкага калегіума. «Гнаявік, гнаявік! Так не павінна больш быць! Ён перарос гэтае вартае жалю становішча! Але ж гэты каралеўскі двор можа быць вашым, мая панна. Калі я, рызыкуючы ахвярна жыццём сваім і не шкадуючы крыві сваёй, прынясу ягоныя князькае мосці пану Мігалобагінскаму Рамфею, діду святога Маўрыкі, рэліквію, якая надае мудрасці і вялікасці, і ён стане каралём, можа быць, пры вашым двары знойдзецца месцы для мяне». Паланейка паглядзіла на Вырвіча зверху, і ён на хвілю жахнуўся, бо твар яе падаўся яму тварам антычнай багіні больш мармуровым, чым удавалі прыгонныя актрысы Гераніма Радзівіла. «Безумоўна, брат узнагародзіць вас шчодра і знойдзе пачэснае месца. Напрыклад, мог бы зрабіць вас кавалерам. Праз 3 гады навучання вы атрымалі б неабходны свецкі бляск і годныя манеры і маглі б працягнуць сваю кар'еру». Пранціша як абліло холоднай вадой. Пры магнацкіх дварах заўсёды былі кавалеры, іначай пажы. Юнакі са шляхецкіх сем'яў 3 гады служылі, як загадаюць, насілі за панам зброю, за пані малітоўнік. Калі напаскудзіць, атрымлівалі па спіне карбачамі на дыване, вядома. Праз 3 гады гаспадар даваў такому юнаку поўху, прапіваў з ягоных рук чару, узнагароджваў зброяй, чым яшчэ ад шчодрасці сваёй, і лічылася, што юнак спасцігнуў свецкую ды вайсковую навукі. Раней Пранціш мог толькі марыць пра такое. Але няўжо гэта ўсё, чаго паланейка лічыць Пранціша вартым? Нават пасля таго, як ён з шабляй бег на ўзброеных стрэльбамі жаўнераў у слуцкай браме ва ўпэўненасці, што зараз гераічна загіне, злосць і крыўда падымаліся з глыбіні душы крывавым туманам. Можа, проста справа ў тым, што ён занадта галантны, а жанчыны любяць рашучых. Вунь як яна зняважліва згадвае пра свайго мяккацелага баязлівага брата, якога трэба ў спіну штурхаць, нават каб на невялікі ўзгорак узышоў. Які ад боязі перад невялічкім такім скандальчыкам пры каралеўскім двары саслаў сваю сястру сюды, нудзіцца і адмольваць зусім даравальныя высакароднай паненцы грахі. Сябар пана Міхала, рускі пасол Рапнін, яго ледзь не ў вочы называе мокрай курыцай, а князь терпіць. «Адоніс ін эскарпніс», «Адоніс у лёгкіх чаравіках», а не «сармацкі рыцар». На месцы расійскай прынцэсы Паланэя таксама б такога ў сэрца не ўпусціла. А вырвіць жа не быў мокрай курыцай і паспрабаваў сарваць з вуснаў паненкі пацалунак. Урэшце, ён быў яму дакладна абяцаны яшчэ тады ў карчме, але пацалунак не атрымаўся. Хаця Пранціш лічыў сябе ў гэтай справе спрактыкаваным, як стары паляўнічы ў стральбе. Паненка скрывілася, нібыта датыкнулася да жабы. Адштурхнула хлопца і папыталася насмешна, колькі ў ягонага бацькі прыгонных, колькі вёсак і гарадоў. І як даўно пан удзельнічаў у прыдворнай каруселі рыцарскім паядынку. І ці не ён быў у першым шэрагу каруселі ў Кракаве, у чорных даспехах, на арабскім скакуне з зялёнай збруяй? Не? А пан увогуле каня мае? Яна сапраўды шчыра лічыла такіх, як вырвічы, людзямі іншай ніжэйшай пароды. Гэтак сама, як вырвічы пагардліва глядзелі на простых мужыкоў, няхай тыя побач з імі аралі зямлю і смяяліся за вочы, два паны адны штаны. Але калі маленькі Пранціш гуляўся ў яшчары і чыжа сялянскімі дзеткамі, старэйшы вырвіч пільна сачыў, каб мужыцкія лапы не выцялі шляхецкага сына, а пасля гульні, каб кожны пацалаваў руку малодшага вырвіча ды падзякаваў панічу за ласку пагуляцца з імі. Што праўда, не заўсёды выконвалася, асабліва наконт кухталёў, якімі малечы зазвычай абменьваліся, не зважаючы на тытулы. «Гнаявік, гнаявік!» гучэла у вушу пранціша, і мсціліся ля сцена ў постаці, што затыкалі сабе насы пры ягоным набліжэнні. Такі дасканалы свецкі тон, які крышыў годнасць суразмоўцы на дробныя шмёткі, быццам бліскучае лязо турэцкай шаблі пераспелы гарбуз, вырвіч чуў упершыню. Але злавацца на паненку было ўсё адно, што на залеву, якая цябе вымачыла, а няма чаго выходзіць пад нябёсны вадаспад. Ён проста адчуваў сябе мізэрным, няўклюдным, нікчэмным і разумеў, што якія подзвігі не здзейсніў бы ў будучым, у вачах гэтых сапегаў, багінскіх радзівіла ўсё адно застанецца гнаявіком, не панам братам, а братоўчыкам. Цяпер ён разумеў цынічны тон ватмана ў адносінах да тытулаў. Прусак ведаў, што хоць ён барон, хоць герцаг, гаспадары баяцца, паважаюць і адначасова грэбуюць ім. «Пан Вырвіч, што здарылася?» Настаўніцкім тонам папытаўся лёднік, калі пранціш моўчкі паваліўся на свой сеннік. «Ай, яшчэ знайшоўся апякун! Калі вырвіч гной пад нагамі багінскай, дык доктар гной пад нагамі пранціша! Так, так, так, так, так. Кантроль за дыханнем, лічыць пульс. Вырвіч, я задаў пытанне. Не твая справа, толькі і змог прасіпець юнак. Можа нам заняцца фехтаваннем?» Задумліва прамовіў лёднік. «Перад сном, вядома, шкодна, але я чую па тваім дыханні, як цябе перапаўняюць гнеў і нянавісць, а фізічныя практыкаванні – найлепшы сродак з імі справіцца». Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.